cha furani. Mtu gani we kwa kusoka, washinda vipaya sani. Kaweza kukurupoka, ukome mwana furani. Ona uso livyo kukuboka. Nasema na wewe, nasema na wewe.